Şöyle de gel aman, böyle de gel aman. Üveyk gözlüm gel aman, altını dişlim gel aman. Sırma saçlım gel aman. Durunan gelir yatağa kalka, yavrum gelir yatağa kalka hey. Aman boğazında gümüş halka, durnalar hey. Ufacık durnam don, evlek kestim don. Sarı küz kestim kon, bir de bizim ovalara kon. Şöyle de gel aman, böyle de gel aman. Üveyk gözlüm gel aman, altını dişlim gel aman. Sırma saçlım gel aman. Durnamın kanadı yeşil, yavrumun kanadı yeşil hey. Aman güneş vurmuş ışıl ışıl durnalar hey. Ufacık durnam kon, evlek kestim kon. Sarı küz kestim kon, bir de bizim ovalara kon. Şöyle de gel aman, böyle de gel aman. Üveyk gözlüm gel aman, altını dişlim gel aman. Sırma saçlım gel aman, durnamın kanadı beyaz, yavrumun kanadı beyaz hey. Aman geceler gündüzden ayaz, durnalar hey. Ufacık durnam kon, evlek kestim kon. Sarı küz kestim kon.